To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry. Poniedziałek, 19 stycznia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, silnie we mnie wzbiera, w falach chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Barcik, ładnie się nam pan to wszystko wyśpiewał. Same zera, 4 minuty po godzinie 5. Witamy państwa w nowym dniu. No i znów tydzień się zresetował i mamy same zera. Tak naprawdę poniedziałek, 19 dzień stycznia. Jak ten czas pędzi, aż trudno w to uwierzyć. 19 stycznia to już i już ferie zimowe. No na razie zimowe to tak tylko z nazwy. Słońce obudzi się 25 minut przed godziną 8, zajdzie minutę przed 16. No a dnia przybywa i ten dzisiejszy już ponad etatowy 8 godzin i 24 minuty potrwa. No i niech trwa, trwa ta chwila z najlepszymi życzeniami dla dzisiejszych i solenizantów, i jubilatów. Wszystkiego dobrego dziś Henryka, Mariusza oraz Erwina. No, rzecz jasna, jeszcze będziemy powracać w muzycznym trójkowym kalendarium do jubilatów. To za kilkanaście minut. Za moment szelest prasy, ale wcześniej prognoza pogody. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie doba. gdy powiem coś, obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór. I WW. No, za oknami jeszcze ciemno, a gdyby tak troszeczkę spojrzeć inaczej na tarczę zegara, to mielibyśmy 8 minut po godzinie 17. Tak, nic, pasuje, bo przecież słońce zachodzi przed godziną 16, więc pasuje, to dobry wieczór. A zatem w porze Teleekspresu prognoza pogody. Ranek mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na Suwalszczyźnie, na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka, a w górach śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany, ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No i proszę, minusik się pojawia nie tylko z samego rana w nocy, ale także w dzień. Ma być od minus jednego na Suwalszczyźnie i Podlasiu, plus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu nawet do szaleństwo, do plus 4 stopni. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda nam tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Nie ma dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem, mam w kieszeni szminkę, w kieszeni piasek. Zapalam papierosa, oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż, może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Aha, to wszystko przez tego pana, taka mgła, to nie mgła, to dym z papierosa. Pan sobie stał na balkoniku, elegancko, ładnie, pięknie. Świeże powietrze, a tu wszędzie taka mgła, że no, no, na pewno będą kłopoty z ruchem lotniczym. Dziś w kraju w większości regionów bardzo gęsta mgła, to samo za oknem na Myśliwieckiej, głównie na krańcach zachodnich, jak ostrzega pan synoptyk. Najbardziej gęsta mgła z samego rana i nawet utrzymujące się między innymi te zamglenia do godzin południowych. Zatem prosimy wszystkich o szczególną ostrożność, a tych, którzy, nazwijmy to, zbierają się do pracy, gdzieś jeszcze mają spory kawałek do pokonania autem, to prosimy troszeczkę sprawniej. Najpierw sprawnie, a później ostrożnie, delikatnie, powolutku, w równym tempie, bo rzeczywiście mleko rozlało się po całym kraju. 12 minut po godzinie 5. Zaczynają się ferie. Warto pamiętać w tym czasie o zasadach bezpieczeństwa. Nie tylko tego fizycznego, ale także bezpieczeństwa naszych danych. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Wypożyczając sprzęt zimowy, nie powinniśmy w zastaw oddawać dokumentów tożsamości, dowodów osobistych czy paszportów, a to żądanie dokumentów tożsamości w zastaw to dość powszechna praktyka, na którą skarżą się klienci wypożyczalni, głównie sprzętu narciarskiego. Przejęcie cudzej tożsamości może nastąpić także poprzez włamania czy wyłudzenia danych przez internet, dlatego należy korzystać z programów zabezpieczających sprzęt i być ostrożnym wobec wiadomości z żądaniem udostępniania danych, także przez telefon czy mail. O tym także przypomina i o to apeluje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Nie zostawiajmy dowodu na stoku. Oczywiście chodzi o dowód osobisty i o stok narciarski. 13 minut po godzinie 5. Ach, gdyby ten śnieg, to można by powiedzieć, no, pojechali. Serwo, wiatrak, szyber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, ci ma niezłego chłopa. zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie, zabiorę cię do siebie. O taką jazdę mi chodziło, chociaż w sumie ania zła jazda, Blenders i Ciągnik. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. Uczelnie nie przejmują się badaniami rynku pracy i nadal oferują kierunki studiów, po których znalezienie zatrudnienia graniczy z cudem. Absolwent skazany na brok, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza o tym, że dorasta pokolenie, które z każdej strony słyszy, że musi się starać i być najlepsze, ale nikt nie bierze odpowiedzialności za te słowa, mówi Gazecie Wyborczej dr Jan Czarzasty z Zakładu Socjologii Ekonomicznej SGH. Według socjologa za to, co teraz się dzieje z osobami urodzonymi po 1990 roku, w dużej mierze odpowiadają rodzice. Od pierwszych lat otaczają dzieci przesadną opieką, mówi naukowiec. Jego zdaniem jest to cena dobrobytu i rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego. O tym, jak zepsuliśmy własne dzieci, dziś w Gazecie Wyborczej. Z Pulsu Biznesu o tym, że za 20 lat co czwarty Polak będzie miał ponad 65 lat. Firmy nie mogą ignorować tej grupy, a Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uważa, że najważniejszym zadaniem jest przegląd i klasyfikacja miejsc opieki dla starszych ludzi w Polsce. Według gazety to szansa nie tylko dla branży związanej z zapewnieniem mieszkań i opieki, ale także obsługi finansowej, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i żywności. Think Tank zbada rynek seniorów. O tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że spada liczba orzekanych przez sąd najsurowszych kar. O połowę spadła liczba kar dożywocia i 25 lat więzienia wymierzanych za najpoważniejsze przestępstwa, między innymi zabójstwa. Tak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowanych przez Rzeczpospolitą. I tak jeszcze w 2005 roku polskie sądy na dożywocie w pierwszej instancji skazały 44 razy, a w pierwszej połowie 2014 roku 12, jeśli chodzi o liczbę orzeczonych kar 25 lat więzienia. W 2005 było ich 133. W pierwszej połowie ubiegłego roku 49. Jedni eksperci twierdzą, że to wynik zbyt łagodnego traktowania przez sądy przestępców, inni upatrują przyczyny w zmianach demograficznych, czyli z faktu emigracji z Polski znacznej liczby osób mieszczących się w przedziale wieku, w którym popełnia się najwięcej przestępstw. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Pierwsze strony gazet oczywiście za godzinę w porannej audycji, no a w dalszej części audycji zapraszamy także prasa zagraniczna oraz rozmowy z publicystami i komentatorami. Zapraszamy do porannego, zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. To tak troszeczkę teraz na bieżąco bym powiedział. Pani Edyta Gepard i grupa Kroka. Można zrobić głośniej. Potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Władza wie, że przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą. Nowy rząd wybiorą. Nie marnować i sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Daj, daj, daj, daj, daj, daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Trójkowy budzik. Stało się jak najpiękniejszy moim śnie. Wszyscy też tyle ty, gdyby też dyla moje. Wszyscy też tyle ty, gdyby też dyla moje. Lekko jak wiatr uniosłeś mnie do gwiazd, chwilę zaklinając czas. Sprawiłeś, że obudziłam moim najpiękniejszym śnie. Jesteś obłokiem różowych chwil, zanim rozpłyniesz się. Tylko daj mi jeszcze jedną taką noc. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie z tylko żagle odpływają błękit nieba. Gdy przeminie noc, wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie z tylko żagle to ja i ty. Najpiękniejszy w moim śnie. Jesteś obokiem wiosny, nocy letniej i muzyczne wspomnienie sprzed lat to oczywiście Mirjam. 26,5 minuty po godzinie 5, pora na trójkowe, także muzyczne kalendarium. W 1922 roku urodził się reżyser Jerzy Kawalerowicz, artysta zmarł w roku 2007. W 1946 urodziła się Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, także autorka tekstów i aktorka. A w 1978 roku ostatni z 16 200 000 garbusów wyprodukowanych w Niemczech opuścił fabrykę w Emden. To było 37 lat temu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi m.in. biegaczka narciarska pani Justyna Kowalczyk. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, zdrowia i kolejnych sukcesów. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że 58 lat kończy dziś Michael Wirtu, klawiszowiec UB40. No, regałki urodzinowo dobrze robią z samego rana koło 5.30. A właśnie 5.30 pora na prognozę pogody. Ranek bardzo mglisty, prosimy o szczególną ostrożność, a w dzień pochmurno, możliwe większe przejaśnienia głównie na Suwalszczyźnie, na redaktorek słoneczko na Suwalszczyźnie, więc a i owszem, na wschodzie będzie pruszył śnieg, możliwy także śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka, a w górach śnieg. Wiatr umiarkowany, ciśnienie spada, a na termometrach w ciągu dnia od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu, plus 2 w centrum, najcieplej, a choć tak powiedzmy sobie, plus 4 na Podkarpaciu. Trójkowy budzik. All you have to do is clap your hands. I know you can cover it. We're all gonna cover it. We're all pretty stoned. Buy me a Mercedes. find me. I wait for delivery each day until three. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Town, everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? I mean, see, if you want a cab for 365 days, see, you gotta have 365 days. Got it for one day. I'll tell you that one day, but it be your life. Won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? Won't you buy me? Janis Joplin w nowszym, odświeżonym wydaniu. W urodziny artystki urodziła się w 1943 roku. Wokalistka rockowa, bluesowa, kompozytorka, autorka tekstów. Zmarła w 1970 roku. Gdyby żyła, kończyłaby dziś 72 lata. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy kolejnego artystę. Zmarłego w roku 2003 brytyjski piosenkarz obdarzony i urodą, i elegancją. Występował w nienagannie skrojonych garniturach w otoczeniu zespołu instrumentalnego i chórków, długonogich dziewczyn. No i przez reggae wszedł w stronę muzyki pop. No i jego ten wizerunek i marsz stał się równie atrakcyjny dla dojrzałej męskiej i żeńskiej publiczności, do której ta muzyka była adresowana. Zmarły w 2003 roku, rocznik 1949, Robert Palmer. You're immune to the stuff. Oh yeah.

him for a while. He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time, baby. Just the other day, I'd like to see you if you don't mind. You said I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me you'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man. Ugly Kid Joe i ta końcówka z prawego do lewego, prawe do lewego, no tak właśnie. Pamiętamy muzyczne wspomnienie sprzed lat i także kalendarium muzyczne to dziś. 16 minut pozostało do godziny 6. Ach, te pieniążki nasze kochane. Nie wiem, czy państwo, przynajmniej niektórzy, którzy mają do czynienia z frankiem, zwrócili uwagę, ale kiedy on to piął się i to błyskawicznie i to na jakie wyżyny, to właśnie w imieniny Franciszka właśnie. No ale nie o tym. Nie mamy ochoty ani jakiejś nadziei na to, by zepsuć humor frankowiczom, ale o pieniądzach jednak, pieniążkach naszych kochanych. 4 z najdroższych państw na świecie leżą w Europie. Tak wynika z badań, w których uwzględniono indeks cen konsumenckich. Państwem, które życie kosztuje najwięcej, jest właśnie Szwajcaria, a tym, w którym żyje się najtaniej, Indie. Na drugim miejscu w zestawieniu najdroższych krajów jest Norwegia, na trzecim Wenezuela, tak, tak. Kolejne to Islandia i Dania. Zaskakująca jest właśnie pozycja Wenezueli, ale to wynika z kłopotów rodzimej gospodarki i z tego, że płace są niskie, a ceny dóbr rosną. Ponadto stale spadają ceny ropy naftowej, obecnie są najniższe od 6 lat i to główny towar eksportowy tego kraju. A jeśli chodzi o kraje, w których żyje się najtaniej, raczej nie ma zaskoczeń po Indiach. Kolejno Nepal, Pakistan, Tunezja i Algieria. Indeks cen konsumenckich uwzględnia takie dane jak ceny artykułów spożywczych, transportu, ceny w restauracjach oraz obiektach użyteczności publicznej. No może i być jakieś pewnego rodzaju pocieszenie, że w czołówce najdroższych państw na świecie, leżących także w Europie, nie ma Polski, ale to chyba marne pocieszenie. Oby nam się, za 14.06. Jestem moherem, oszołomem. rasista, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem i jestem obrzydliwym kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i rozczyniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym w naszym systemie doskonałym. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Idiotą jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował, nie sprzedał SB-kom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę. Chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. To ja. Przyznaję się. Towarzysz nasz poranny, towarzysz Kukiz. Dziękując za wspólne spędzone chwile porankowe, pozdrawiania ze Szwajcarii, to od państwa Joli i Pawła bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Wśród utworów, które skutecznie budziły, mam nadzieję, także w ubiegłym roku, może właśnie Samokrytyka Pawła Kukiza, a może Rozbity dzban KS-u. No właśnie, sprawdzamy. Utworów skutecznie budzących, budzik @polskieradio.pl, może właśnie KSU, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak przez mgłę widzę, za 7:06.